ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ನತ್ವದೇತಾನ್ಯನ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾ ಜಾತಾನಿ ಪರಿತಾ ಬಭೂವ ಯತ್ಕಾಮಾಸ್ತೆ ಜುಹುಮಸ್ತನ್ನು ಅಸ್ತು ವಯಂ ಸ್ಯಾಮ ಪತಯೋರೈಣಾಂ. ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಹಮ್ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ 110 ಮಂಡಲ್ ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ. ये सूक्त हिरण्यगर्भ प्राजापत्य सूक्त है. इसका देवता हिरण्यगर्भ प्रजापति है और इसका ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापति और इसका देवता कह है. और हमने इस पूरे मंत्रों का अध्ययन करते हुए सृष्टि विज्ञान के उन तथ्यों की ओर अपना ध्यान दे की दिया जो परमेश्वर के द्वारा संपादित होते हैं. इस मंत्र में जो बात कही गई है, जैसा कि पहले प्रवचन के अंतर्गत हमने बताया कि प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव. अब क्या है, अब दूसरा चरण कहता है यत कामास्ते, जो हमने कामनाएं की हैं. इसके लिए ऋषि दयानंद कहते हैं जिन जिन कामनाओं से युक्त होकर हम तेरा आश्रय लेवें, तेरी वांछा करें. तो तेरा आश्रय लेवें और तेरी वांछा करें. किस लिए करें? कामनाओं को लेकर के, इच्छाओं को लेकर के, तो वो सदा हमारी पूर्ण होवे. अब यहां एक तथ्य ध्यान देने का है, क्या उपासना से इच्छा पूर्ण होती है? यदि उपासना से इच्छा पूर्ण नहीं होती तो हम उपासना करते क्यों हैं? और यदि उपासना से इच्छा पूर्ण होती है तो कैसे होती है? इसका एक बड़ा सीधा सा अध्ययन आप करेंगे कि जितने देवी देवता हैं समाज में, संसार में, उनके साथ एक विशेषण लगा रहता है मनोकामना सिद्ध, अर्थात मेरी हमारी मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले. ये बात आपको बहुत सारे देवताओं की, हनुमान जी मनोकामना सिद्ध हैं, ये चित्त पूर्णी देवी का मंदिर है, अर्थात मेरे मन में जो कुछ है उसको ये पूरा करती है. कहते हैं इतनी बार इसके जप करने से ये काम बन जाता है, इतनी बार इसके दर्शन करने से ये लाभ हो जाता है. तो यदि देखा जाए तो सारी की सारी जो पूजा पद्धति और उपासना पद्धति है, वो चाहे किसी भी देवी देवता की क्यों न हो, उसका संबंध कामनाओं की पूर्ति से अवश्य है. अर्थात हम जब उपासना करते हैं तो हमारे मन में कोई भाव होता है, कोई इच्छा होती है, और वो इच्छा हमारी पूरी हो इसलिए हम उसकी कामना करते हैं. इसको दूसरे अर्थ में यदि समझें तो हमारी इच्छाओं की जो पूर्ति कर सकता है हम उसकी कामना करते हैं, हम उसको पसंद करते हैं, उसको चाहते हैं जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है. हमारे उपासना से इच्छा पूर्ति होती है, इसके लिए मैं आपका ध्यान एक पंक्ति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा. जब हम संध्या करते हैं तो उसमें समर्पण का मंत्र है. मंत्र से कहा यह जाता है कि वो ऋषि दयानंद का समर्पण वाक्य है. वो ऋषि दयानंद के एक तरह से उपासना का जो सार है, परिणाम है, उनका जो भाव अतिरेक है वो उसमें प्रकट होता है. वो कहते हैं हे ईश्वर दया निधि. ये जो संबोधन है ये परमेश्वर के प्रति किया गया संबोधन इस प्रकार का है जो एक भक्त के भावों को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त करता है. अर्थात वो ये जान चुका है, ये समझ चुका है, उसकी स्थिति समर्पण की आ चुकी है, तो वो पुकार रहा है. वो कह रहा है हे ईश्वर दया निधि. ईश्वर तो वो सामर्थ्यवान है, वो संसार के समस्त पदार्थों का स्वामी है। कह क्या रहा है? वो कह रहा है दया निधे, तुम दया के निधान हो, खजाने हो, सागर हो। तो हे दया निधे, भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा। अब यहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, और ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो साधन के रूप में काम में आता है, जिससे काम लिया जाता है, उससे हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहां जप उपासना आदि जो कार्यों के साथ तृतीय विभक्ति लगाई है, तो जप उपासना आदि कर्मणा, तो जप उपासना आदि कार्यों के द्वारा। आदि शब्द से इसमें दूसरे काम भी जुड़ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जप उपासना है। तो जप उपासना आदि कार्य करते क्या हैं, इनको करने से क्या होता है? तो कहता है हे ईश्वर दया निधे, जो हमारे काम कौन से हैं? जपो अनेन जपोपासनादि कर्मणा। यहां अनेन भी लिखा है, अनेन का अर्थ है जो मैंने अभी किया है, जो मैं कर रहा हूं इसी काम से। मतलब ऐसा नहीं है कि इस उपासना के द्वारा कहो कि वो कुछ और होता है, वो कुछ और नहीं, जो मैं कर रहा हूं वही। तो अनेन जपोपासनादि कर्मणा, अब इन कर्म से होता क्या है उसका फल वर्णन करता है। अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। यहां बिल्कुल छठी विभक्ति है कि इनके द्वारा, इनका अर्थात जपोपासना आदि के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष का, मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवे न। यहां से एक एक पद अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि ये जो मेरे कर्म हैं, कुछ कर्मों का फल तो बहुत दिनों में मिलता है, कब मिलता है, जन्म जन्मांतर में मिलता है, पता नहीं चलता। लेकिन योगदर्शनकार पतंजलि ने और व्यास भाष्य ने अपने उस प्रसंग में लिखा है कि कुछ जो कर्म होते हैं वो सद्य फलदायी होते हैं। तो उन सद्य फलदायी कर्मों में दोनों ही तरह के कर्म हैं, जैसे मान्यों का, ऋषि मुनियों का, गुरुजनों का, माता पिता का आदर करना, उनका सत्कार करना, सेवा करना, ये ऐसे हैं, ऐसे कर्म हैं जो सद्य फलदायी हैं। और इनका अपमान करना, इनको दुख देना, ये भी ऐसे कर्म हैं जो सद्य फलदायी हैं। इनके तक करने से तत्काल, जैसे हमने किसी का अपमान किया, गुरु का या आचार्य का या माता पिता का, और क्रोध आया, और क्रोध में उन्होंने जो कुछ किया हमारे साथ, निश्चित रूप से वो हमारे को हानि देने वाला होगा। तो ये कर्म है सद्य फलदायी। तो वो कहते हैं कि ईश्वर के साथ की गई जो उपासना है वो भी सद्य फलदायी है। तो अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और संसार में चौथा कोई के अतिरिक्त कोई होता नहीं। तो संसार में जितना व्यापार व्यवहार है वो सारा का सारा धर्म अर्थ काम मोक्ष के बीच में है, इसी के माध्यम से है। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, यह जो शब्द ध्यान देने योग्य है वो है सद्य, और सद्य का अर्थ होता है तत्काल। तो तत्काल फल देने वाला, तो परमेश्वर की उपासना जो है वो तत्काल फलदायी है। आप कहेंगे तत्काल मोक्ष देंगे, तत्काल तो मोक्ष देगा, लेकिन मोक्ष की सीढ़ी तक पहुंचना तो पड़ेगा, वहां तक की यात्रा तो करनी पड़ेगी, मेरी उपासना को वहां तक जाना तो होगा। मेरी उपासना वहां तक पहुंची और वो फल न मिले ऐसा नहीं हो सकता। कोई ये कहे जी मैं तो बहुत दिनों से उपासना कर रहा हूं लेकिन मैं तो नहीं पहुंचा, फिर तो पुराण की बात हो जाएगी, रथेन वायु वेगेन जगामो गोकुलम प्रति। वो महाराज जी थे अक्रूर जी, वो वायु वेग से रथ से चले, 250 कोस की दूरी थी और दिनों बीत गए, तो कहां घूमते रहे पता नहीं। तो हमारी भी जब उपासना आदि इस तरह की नहीं हो कि हम उपासना तो कर रहे हैं, तो उपासना हो किसी की रही है और हम नाम किसी का ले रहे हैं, तो ऐसी उपासना से हम नहीं पहुंच सकते। हमारी उपासना ऐसी होनी चाहिए जिसकी उपासना हो रही है हम उसके अत्यंत निकट हैं। उपासना का अर्थ ही होता है बहुत समीप रहना, सब बहुत समीप बैठना, आमने सामने बैठना। क्योंकि जब उपासना में हम बात करते हैं उपासना में उपासना के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो प्राय प्राय मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं, तू तुम आपके द्वारा हम बात करते हैं। जब किसी से भी हम तू तुम आप से बात करते हैं तो वो हमसे दूर नहीं होता, वो हमारे बिल्कुल पास होता है, हमारे बिल्कुल सामने होता है। और यदि मैं किसी सामने वाले को अपनी बात कह रहा हूं और वो मेरी बात सुन रहा है, यदि मेरी बात उचित है तो तत्काल स्वीकार होनी ही है, वो स्वीकार योग्य बात तब तो अस्वीकार होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इसलिए मैं जब उपासना आदि कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर से दूर नहीं हूं, तो परमेश्वर के निकट होने पर मेरी बात न सुनी जाए ऐसा नहीं हो सकता। और यदि वो परमेश्वर मेरी बात को सुन रहा है तो वो सद्यह सिद्धि तत्काल उसको फलित होना ही चाहिए, हो गई ही तो हमारी सिद्धि तत्काल फलित हो। तो उपासना से क्या होता है, क्या प्राप्ति होती है, तो इसका संबंध इन पंक्तियों से समझ में आता है। वहां मंत्र में भी यही बात कहता है कि जो प्रजापति प्रजापते नत्वदेता न्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत कामास्तन्न जो हमारी कामनाएं हैं वो जुहुमा, हम उनकी आहुति दे रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, उनको आपके प्रति समर्पित कर रहे हैं। तो जो आहुति देना है, जो समर्पण करना है, वो क्या है? हमको तो ऐसा लगता है जैसे कोई सामग्री का घी का पदार्थ है उसकी आहुति दे रहे हैं। वो जो आहुति है घी के सामग्री के रूप में जो पदार्थ की है वो तो पदार्थ का लाभ देगी, वो अग्नि रूप पदार्थ में जल रही है और अग्नि से जलने के बाद जो कुछ होना है, वातावरण की शुद्धि है, सुगंधि का प्रचार प्रसार है, ये तो हो ही रहा है, इसमें भी देर नहीं लग रही है, ये भी तत्काल ही हो रहा है। लेकिन इसके साथ जो शब्द बोले जा रहे हैं वो इस अग्नि के लिए तो बोले नहीं जा रहे हैं। अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम, हमने सामग्री तो इस अग्नि के लिए छोड़ी है लेकिन संबोधन तो अग्नि है और संबोधन इस जड़ अग्नि का है नहीं, संबोधन जड़ अग्नि को होता ही नहीं, संबोधन सदा चेतन को होता है। मैं ये नहीं कहता कुर्सी है, ये कुर्सी आओ, ये खंभे आओ, ये ऐसा नहीं बोलता। हाँ कि देवदत्त आओ, हे गुरुजी सुनो, ये बात मैं कहता हूं, ये चेतन के साथ होता है। तो इसलिए मेरी उपासना चेतन से जुड़ी हुई है और चेतन से जुड़ी हुई है तो उस परमेश्वर के द्वारा जो मेरी उपासना की जा रही है उस उपासना में जो मेरा समर्पण है वो उसके साथ है, उस चेतन के साथ है, चेतना के साथ है। जब मैं चेतना के साथ समर्पण करूंगा तो मैं चेतन से दूर नहीं होऊंगा। तो ऐसी स्थिति में जब मैं कह रहा हूं कि ये कामास्तन्नो जो मेरी कामनाएं हैं वो मुझे, मैं तुझे समर्पित करता हूं। अब समर्पित करना क्या है? जैसे मैं किसी अपने अधिकारी के पास जाता हूं और अपने अधिकारी के पास जो मेरी आवश्यकता है मैं उनको लिखता हूं, मैं मौखिक रूप से प्रार्थना करता हूं और लिखित रूप से कर सकता हूं। मौखिक रूप से कहता हूं कि हे भगवान आप मेरे लिए ऐसा कीजिए, और मैं जब लिखित रूप में कहता हूं कि हे भगवान मुझे इसकी अपेक्षा है, इसको दीजिए, तो मैं उसे प्रार्थना पत्र कहता हूं, वो मेरा पत्र है। वो पत्र किसका है? वो जिसके लिए लिखा गया है उसको है। तो वो जो मेरा प्रार्थना पत्र है वो समर्पण है। यह कामास्तन्नो जो हमने कामनाएं हमारी हैं उनको जुहुमा हम आहुति देते हैं, समर्पित कर रहे हैं। और हम समर्पित कर रहे हैं तो वो प्रार्थना पत्र हमने जब समर्पित कर दिया तो उसको स्वीकार करना, न स्वीकार करना, देर से स्वीकार करना, कब स्वीकार करना, ये उसका विषय है। हम केवल प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाएं फलित हों। और ये फलित होना तभी संभव है जब वो प्रार्थनाएं उचित स्थान उचित व्यक्ति के पास जाएं। तो इसलिए परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, हम उन प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं, तो ऋषि दयानंद इसका अर्थ करते हैं कि जो जो कामनाएं हम लेकर के तेरा आश्रय लेवे और तेरी वांछा करें, दोनों बातें हैं, तेरा आश्रय लेवें और तेरी वांछा करें, मन से तुझे चाहें और कर्म से तेरे पास पहुंचे। तो जब तक हम अपने वो उपाय न करें जिनको हम मन में भी तेरा ही हो और हमारा व्यवहार हमारा आचरण भी तेरे अनुकूल हो, क्योंकि आप योगदर्शन को पढ़ेंगे तो दूसरे पाद का जो पहला सूत्र है उसमें तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान की व्याख्या करते हुए व्यास भाष्यकार कहते हैं कि जो हम जो ईश्वर प्रणिधान है उसको उन्होंने समझाते हुए एक बात कही है, वो कही है या तो मैं काम को ईश्वर का समझ के करूं, या जो मैं काम करूं उसको ईश्वर के अर्पित कर दूं। तो पहले में है कि मैं ईश्वर का काम समझ के करूं, तो ये ऐसे है जैसे कोई सेवक किसी स्वामी का काम करता है और उस काम को करते हुए उसके मन में एक भाव रहता है, वो सेवक वास्तव में स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला है तो वो सदा स्वामी की प्रसन्नता का ध्यान रखकर काम करता है, उसके अंदर इच्छा रहती है कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरा स्वामी प्रसन्न हो। यदि बालक को पता है कि मेरे इस परिश्रम करने से, मेरे इस अध्ययन करने से मेरे माता पिता प्रसन्न होंगे, मेरे गुरुजन प्रसन्न होंगे, तो वो उसको परिश्रम पूर्वक करता है और परिश्रम के साथ करके उनको प्रसन्न करने का यत्न करता है। तो ये जो प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न है ये समर्पण का प्रकार है कि मैं आपका आदेश मानता हूं, आपकी सेवा के लिए तत्पर हूं, तो मेरी सेवा वो वास्तविक अर्थ में सेवा बनेगी जिस सेवा से मेरा स्वामी प्रसन्न होगा। तो जिस सेवा से मेरे स्वामी को कष्ट हो, जिस समय से मेरे स्वामी को दुख और अप्रसन्नता हो, वो मेरी सेवा नहीं है। इसलिए जिस कार्य में अप्रसन्नता संभव है वो सेवा के कार्य में सम्मिलित नहीं हो सकता। तो यहां पर जो बात कही है कि जिस जिस की कामना लेकर तेरा आश्रय लेवें और तेरी वांछा करें, तो हम तुझे चाहते हैं कि ये मेरी इच्छाएं तेरे अतिरिक्त कोई और पूर्ण नहीं कर सकता, और इसलिए हम तेरे ही पास तेरे ही निकट आ रहे हैं, तेरे ही निकट हैं, तो वही उपासना वास्तव में हमारे फलदायी होती है। इसलिए यहां पर उपासना को जप उपासना आदि कर्म हमारे फल को देने वाले होते हैं, इसलिए उपासना निरर्थक नहीं है बल्कि जिस ईश्वर को जो बड़ी से बड़ी चीज है वो उसको दे सकता है तो वो छोटी से छोटी चीज क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि जो कुछ है वो उसका है, बड़ा है तो भी उसका है और छोटा है तो भी उसका है। तो इस मंत्र में उस समर्पण के भाव को उपसंहार रूप में कहा है, और एक तरह से जो 9 मंत्रों में जो बात कही थी उसको यहां आकर के समाप्त की ओर ले जाते हुए ये जो जो कामनाएं हम लेकर तेरे पास आते हैं और उनको लेकर तेरा आश्रय लेते हैं, तेरी इच्छा करते हैं, वो कामनाएं हमारी सदा सिद्ध होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, ये पूर्ण होनी चाहिए, होंगी, ये सहज है, इसलिए ये उपासना का अंतिम चरण है। ओ शांति सर्वं।